लिसन सुनो भाई, चूज चुनो भाई, लिसन लिसन सुनो भाई, चूज चुनो भाई। तीन थे भाई रे, तीन थे भाई, बटरफ्लाई। तीन थे भाई, तीन तीन तीन तीन तीन थे भाई। बर्फ पड़ी तो एक बिस्तर बांट लिया तीनों ने मिलकर। बर्फ पड़ी तो एक ही बिस्तर बांट लिया तीनों ने मिलकर। तकिया कंबल लिफ तलाई। लड़ते भिड़ते जी लेते थे, बाप से पैसे भी लेते थे। फूंक फूंक कर बैठे चाय कब सा सर में पी लेते थे। एक जगह सिचुएशन आई, सिचुएशन आई, करो मरो या डू और डाई।